พ่อฝากมาบอกจากนั้น3 เดือนผมไปสวนแสงธรรมกับแม่และน้าเช่นเคยผมนั่งสมาธิคิดถึงพ่อน้ำตาของผมไหลออกมาเพราะความคิดถึงพ่อหายไปนานแล้วแม้ว่าผมสัญญาแล้วก็ยังอดคิดถึงพ่อไม่ได้ผมตัดพ่อยังไม่ขาดเสียทีเดียวเป็นลุงก็คงเหมือนผมใช่ไหมครับเมื่อผมถอนออกจากสมาธิมาแล้วยังนั่งอยู่ที่เดิมมีป้านักภาวนาคนหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อนั่งภาวนาอยู่ไม่ไกลกันนักได้มาหาผมและบอกผมว่านุ่นไม่ต้องร้องไห้นะพอเขามาบอกว่าเขาสบายดีไม่ต้องห่วงอย่าร้องไห้ผมตกใจหมดเลยผมก็นั่งส่วนของผมป้านักภาวนาก็นั่งอยู่ห่างไกลกันไม่มีทางรู้หรอกว่าผมร้องไห้เรื่องอะไรผมถามป้าไปว่าป้ารู้ได้ยังไงครับว่าผมร้องไห้คิดถึงพ่อป้าตอบว่าป้าก็ไม่รู้เหมือนกันขณะที่ป้านั่งภาวนาอยู่ป้าก็เห็นเขาลอยมาหาป้าถามเขาไปว่าคุณมาได้ยังไงหลวงตากำลังเทศอยู่เขาบอกว่าขออนุญาตหลวงตาแล้วหลวงตาอนุญาตจึงได้เข้ามาฝากบอกนุ่นด้วยว่าพ่อสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงป้าเลยมาบอกนุ่นคุณลุงครับสิ่งเหล่านี้เป็นปาฏิหาริย์สำหรับนุ่นพ่อมาบอกผมได้ยังไงป้านักภาวนาคนนั้นรู้ได้ยังไงว่าผมกำลังคิดอะไรหลวงตากำลังเทศอยู่หูผมก็ฟังแต่ผมนั่งคิดถึงพ่อในสมาธิหลายจริงๆครับหากไม่เกิดขึ้นกับผมแล้วผมก็ยากที่จะเชื่อหากเป็นคนอื่นมาเล่าให้ผมฟังเมื่อก่อนผมคงไม่มีทางเชื่อแต่ผมพบมากับตัวผมเองยืนยันได้ผมเชื่อครับความที่ผมคิดถึงพ่ออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่ได้พบกับพ่อผ่านน้าหน่อยมานานแล้วก็ตามผมยังคิดถึงพ่ออยู่เสมออาจจะเป็นอย่างที่หลวงตาบอกก็เป็นได้ว่ามันผูกพันกันมานานผูกเรียงกันเป็นขนมชั้นวันหนึ่งผมกำลังดูซีดีเรื่องหลวงตาช่วยชาติอยู่กับน้าหน่อยในห้องจู่ๆลมจากไหนไม่รู้พัดเอาซีดีของหลวงปู่เจี๊ยหล่นลงมาจากหลังตู้ที่วางไว้อย่างดีซึ่งไม่มีทางหล่นลงมาได้โดยลมเว้นแต่มีคนหยิบโยนลงมาแผ่นซีดีนั้นตกลงตรงหน้าน้าหน่อยและผมกำลังคิดถึงพ่ออยู่ด้วยตกใจหมดเลยต่างคนต่างไม่กล้าหยิบซีดีแผ่นนั้นหล่นมาตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นจนแม่ที่อยู่ในครัวทำกับข้าวเสร็จแล้วเดินออกมาหยิบขึ้นมาและเปิดให้นุ่นกับน้าหน่อยดูเป็นเรื่องของหลวงปู่เจี๊ยที่ไม่สบายนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลวงตาไปเยี่ยมหลวงปู่เห็นท่านกำลังคุยกันไม่รู้ว่าพูดเรื่องอะไรเห็นแต่เพียงหลวงปู่มีสายยางให้อาหารเช่นเดียวกับพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันทุกประการน้าหน่อยสะกิดผมบอกว่าเหมือนพ่อเราเลยนอนอยู่บนเตียงมีหลอดยางใส่อาหารเต็มไปหมดหลวงปู่ยังหนีไม่พ้นนับประสาอะไรกับพ่อเรานี่เขาคงให้เราดูเพื่อเตือนสติพ่อเป็นแค่คนธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่แผ่นซีดีของหลวงปู่เจี๊ยหล่นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหากเป็นไปด้วยปาฏิหาริย์ให้ผมต้องได้คิดผมทำใจได้แล้วทุกคนมีเมตตากับผมมากให้ผมได้คิดทำให้ผมเห็นสัจธรรมของชีวิตไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผมดีใจที่ผมมีโอกาสรับใช้หลวงตาท่านสอนให้ผมได้เห็นสิ่งต่างๆโดยบารมีของท่านผมเคารพและรักหลวงตาที่สุดในชีวิตวันเกิดของผมคือวันที่16 พฤษภาคมพ่อจะมาอวยพรให้ผมในวันคล้ายวันเกิดของผมตลอดมาทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีที่ผมขาดพ่อไปเพราะพ่อไปอยู่ภพภูมิที่ดีกว่าผมจึงได้ทำบุญให้กับตัวเองวันนั้นเป็นวันที่สำคัญใกล้เคียงกับวันหลวงตาคือวันที่15 พฤษภาคมเป็นวันที่หลวงตาประหารกิเลสได้ผมจึงทำบุญถวายให้หลวงตาและทำให้ตัวเองด้วยคืนนั้นผมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่ทำจนเจ็บปวดไปหมดแล้วจึงขอนอนผมอยากให้พ่อมาอวยพรให้ผมเหมือนทุกปีแต่ไม่มีพ่อมาแต่ผมฝันดีที่สุดเลยครับคุณลุงผมฝันว่า หลวงตามาอวยพรให้ผมในวันเกิดแทนพ่อท่านบอกว่าเอ้ารับพรนะแล้วท่านก็ให้พรและผมรับพรจากท่านเต็มๆผมขอกับท่านขอให้ผมได้เรียนให้จบผมก็ได้ตามที่ผมขอทุกประการยังมีคนอีกหลายๆคนที่ไม่เข้าใจและไม่เชื่อในบุญบารมีของหลวงตาคิดว่าเป็นพระป่าแก่ๆองค์หนึ่งที่เอาแต่ดุพูดจาไม่เพราะฉันมากผมได้แต่ภาวนาให้คนเหล่านั้นเลิกคิดบางคนไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่ใส่ใจเพราะเพียรพยายามพูดกี่ครั้งแล้วก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกอย่างที่หลวงตาว่าคำท้าก่อนหลวงตามาไม่อยู่วันหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าวันไหนหลวงตาจะไปเทศที่ทุ่งสีเมืองวันนั้นฝนตกทั้งวันตกปล่อยๆตลอดเวลาไม่มีทีท่าจะหยุดตกขณะนั้นผมกับป้าป้อมไปด้วยกันช่วยกันยกของจัดของจนเสร็จมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาพูดกับผมว่าฝนตกอย่างเนี้ยหลวงตาไม่มาหรอกมาก็ทำอะไรไม่ได้เทศก็คงไม่ได้เทศจะเทศได้ยังไงผมฟังแล้วไม่สบายใจจึงบอกเขาไปว่าไม่เป็นไรผมจะทำต่อไปแต่ผมขอคุณอาไว้อย่างหนึ่งได้ไหมถ้าก่อนหลวงตาจะมา5นาทีฝนเกิดหยุดตกผมจะขอให้คุณอาทำบุญกับหลวงตาทำเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศรัทธาถ้าฝนหยุดตกก่อนหลวงตามา5นาทีผมกล้าท้ากับเขาผมไม่ได้พูดเล่นกับเขาผมท้าเขาเลยครับท้าอย่างที่แม่เคยท้าผมตอนต้นๆปรากฏว่าคุณอาตอบตกลงหากฝนหยุดตกก่อนที่หลวงตาจะมา5นาทีเขาจะมาเอาต้นพระป่าจากผมเลยครับหลังจากที่ตอบปากตอบคำกับเขาแล้วผมก็ทำงานของผมไปลืมเรื่องที่ตกลงกับเขาไปเลยเพราะมุ่งอยู่กับงานของป้าป้อมปรากฏว่าฝนหยุดตกจริงๆ5นาทีก่อนหลวงตาจะมาเป็นการเปิดทางให้กับหลวงตาที่จะมาเทศจริงๆผมไม่ได้ใส่ใจกับการท้าทายของผมกับคุณอาคนนั้นเลยจนกระทั่งเขาเดินมาหาหยุดตรงที่ผมกับป้าป้อมซึ่งกำลังสารวนกันอยู่เขาจ้องหน้าผมผมมองหน้าเขาผมได้แต่ยิ้มเขาถามผมว่าต้นพระป่าต้นละเท่าไหร่ผมบอกไปว่าแล้วแต่ศรัทธาครับเขาเอาไปหนึ่งต้นบอกว่าจะไปรวบรวมกับเพื่อนๆของเขาก่อนอัศจรรย์ไหมครับคุณลุงผมเชื่อมั่นในองค์หลวงตาและปรากฏเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อเขาคงแปลกใจเช่นเดียวกับผมเมื่อก่อนแน่ๆเลยพ่อได้กินอาหารของอาจารย์นิดอาจารย์นิดเป็นผู้ดูแลอาหารให้กับหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดเป็นคนเดียวกับพี่นิดของคุณลุงที่แนะนำวัดป่าบ้านตาดให้กับคุณลุงแน่นอนเลยครับอาจารย์นิดมีหน้าที่ทำอาหารถวายหลวงตาแม่จึงได้ร่วมทำบุญกับอาจารย์นิดฝากเงินให้ทำอาหารถวายหลวงตาและพระที่วัดได้ฉันทุกวันพ่อได้ส่วนบุญกุศลที่แม่ทำด้วยพ่อมาบอกผมว่าพ่อได้กินอาหารของหลวงตาคำเดียวอิ่มไปทั้งวันเลยครับพ่อไม่รู้ว่าอาจารย์นิดชื่ออะไรผมไปเล่าให้แม่ฟังพ่อบอกให้ไปขอบคุณอาจารย์นิดที่ทำอาหารด้วยบอกเขาด้วยว่าอาหารอร้อยอร่อยแม่ไปเล่าให้อาจารย์นิดฟังอาจารย์ฝากบอกพ่อว่าเพิ่งมีครั้งนี้แหละที่มีผู้ได้รับบุญมาชมอาจารย์นิดอยากให้คนมาส่งข่าวในงานที่อาจารย์นิดทำถวายหลวงตามานานแล้วเพิ่งจะได้ยินครั้งนี้นี่เองอาจารย์นิดดีใจมากอาจารย์นิดเป็นนักภาวนาที่ดีมากๆคนหนึ่งและได้ปรนนิบัติดูแลหลวงตามาหลายสิบปีแล้วคุณหลวงคงรู้จักดีใช่ไหมครับเรื่องของผมที่เล่าให้ลุงฟังมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ประสบกับตัวผมเองแม่และน้าหน่อยผมมีความสุขที่สุดที่ได้มีโอกาสถวายงานหลวงตาทำให้ผมมุ่งมั่นอยู่ในกรอบของศีลธรรมสิ่งที่ผมเล่าให้ลุงฟังทั้งหมดนี้บางคนอาจไม่เชื่อผมขอกราบเรียนคุณลุงว่าทั้งหมดเป็ ็นเรื่องจริงจะให้ผมพูดอีกกี่ร้อยหนผมก็ยังพูดเหมือนเดิมผมดีใจที่มีโอกาสเล่าให้คุณลุงและคนอื่นๆรู้ผมจะเก็บความทรงจำความรักที่พ่อมีต่อผมและผมมีต่อพ่อไปตราบนานเท่านานแม้ว่าพ่อไปสู่ภพอื่นแล้วก็ตามผมยังเป็นลูกของพ่อตลอดกาลและผมขออยู่กับหลวงตาทุกๆชาติหากผมมีเรื่องที่ได้คุยกับพ่อผมอีกผมจะรีบมาเล่าให้ลุงฟังอีกครับลงชื่อนุ่นเองบทความโดยคุณนุ่นเสียงอ่านโดยโจโฉต้องขอย้ำอีกสักครั้งนะครับสำหรับบทความนี้เจ้าของบทความเป็นสุภาพสตรีนะครับชื่อคุณนุ่นในบทความนี้จะใช้สรรพนามคำว่าหนูตลอดนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าข้าแต่เพื่อความเหมาะสมในการอ่านและการถ่ายทอดบทความนะครับผมโจโฉเลยขออนุญาตเปลี่ยนสรรพนามและคำลงท้ายจากหนูเป็นผมและคะเป็นครับต้องกราบขออภัยเจ้าของบทความมาณที่นี้ด้วยนะครับ แทนค่าเทียมเท่าสิ่งนี้ความรักสร้างเธอมอบเธอให้ฉันคุ้มครองตลอดไปเจ้าคือดาวดวงใหม่